yesterday has caused a serious fracture. We're selling a deadly poison disguised as heroin. I mean, in the process of having this drug administered... According to the radio, support... Muy buenas tardes, aquí desde 1984, Titoyeta Radio desde Algaida. Estamos en el año 4712 de la era china. Ya empezamos otra era, la era del caballo, a ver cómo se nos presenta el caballo loco. Seguramente que para muchos muy bien, porque mañana en la Super Bowl justamente juegan la final los Denver Broncos contra los Seattle Seahawks y seguramente que mucha gente apoyará a los Broncos. Pero bueno, ese no es el motivo con el que estamos hoy aquí, sino estamos para escuchar música y que os lo paséis de puta madre. Hemos comenzado hoy un poco así en plan recordatorio, porque ayer, hoy estamos a día 1 de febrero, pero ayer día 31 de enero de 2014, se cumplía 8 años de la desaparición fatídicamente de un gran guitarrista de una banda totalmente, seguramente que por muchos, muy laureada, como era Tom Roberts, Big Champion de Poison Idea. Pero escuchábamos antes lo que hizo con otra banda que tenía en el año 80, que eran los Imperial Pigs, los cerdos imperialistas. Y hemos escuchado pues tres canciones de ese pequeño EP, que eran tres en plan así muy maquetero. Estaban grabados en los estudios Ripcop de Vancouver el 21 de diciembre de 1980. Y las canciones eran Cheru Fex, que estaba escrita por Tom Roberts, Parish por Marshall, que era la otra guitarra, y Warped por el bajista Thompson. Ellos eran cinco, que era Eddie Avery vocales, Tom Roberts guitarra, Troy Thompson guitarra, Kevin Marshall bajo y Eric Freddy batería. Y ellos eran Imperial Pigs. Vamos a pasar con otra banda que se llama Holocausto Pomada. Y que también rendía homenaje a Pig Champion y a Poison Idea. Buenas tardes, Fede. Sí, exactamente. Tú l'has dicho. Avui, a 1984, també saludam els que són morts i els que són vius i els celebren l'aniversari a festes com la que tenen lloc avui a la baixa al carrer de Gancourt. O sigui que des d'aquí una salutació. Bueno, i Holocausto Pomada sonarà. Sí, ho estàu com cada setmana 1984, hem començat amb Holocausto Pomada i ja vos adelantam que avui tindrem un programa. Bueno, pleno... hemos empezado con Imperial Pigs, hemos seguido con Holocausto Pomada. Pero bueno, jo crec que sonaran moltes bandes mallorquines avui a la baixa. Sí, sí, sí, seguramente. Hoy vamos a hacer un especial, pues eso, grupos mallorquines del punk i de hardcore. I també avui a la baixa xerraran de llibres, perquè una setmana més ens acompanyen els companys de Transitant, aquesta llibreria que ens té encisats als carrers Socors de Palma. I avui és en Xavi. Bones tardes, com estàs? Bona tarda, molt bé. Benvingut. Molt content de tornar a estar aquí als Estudis del Gaida. Pues sí, supos que hauràs llegit alguns llibres des de la darrera vegada que vau venir. Bueno, anem fent, sí, mos n'arriben molts interessants, crec. I avui a la baixa, com vos dèiem, xerrarem de llibres. A més, fem-nos uns 5 cèntims abans d'escoltar la següent cançó. Així com a resum, i després ja entrem en més detall, avui duim un parell de revistes, de material així de reflexió crítica en profunditat, una és Cul de Sac i l'altra és Argelaga, que després ens encerrem en calma, i duim també un llibre de Tigre de Paper que es diu En defensa d'Afrodita, crítica a la monogàmia, i per últim volem acabar també amb algo de narrativa per no sentar-nos només en l'assaig. que és un llibre de l'editorial Hoja de Lata, i hem triat per avui un que es diu Paz, Amor i Còctels Molotov. Després, si voleu, anem entrant a poc a poc en tema. Así que iremos conociendo pues ese tipo de lecturas que nos vas a comentar hoy. Genial. Pues, ¿qué nos tienes preparado por ahí, Fede, ya de primer pildorazo cartucho? Bueno, yo me prendré un pildorazo también si se me lleva aquí el clavo. Ay, escoltarem... ay, ay, ¿qué hiciste ayer? Pues escoltarem una cançó de Cerebros Exprimidos del seu LP Más Suicidios. Y qué bueno, tío. Una cançó que vamos a escoltar ahí. Hace tiempo que no escucho a los Cerebros, ¿eh? Ah, pues mira, perdí mi mente. Pues como decía Jaime Triay de Cerebro Exprimido, no me vas a encontrar si me quieres buscar. Esos cerebros que mira, tú ahora que justamente comentábamos que hoy iba a ser una tarde de grupos mallorquines. Ayer estuvimos en el Gremi de ahí por Son Castelló, justamente en un concierto de, no son Cerebros Exprimidos, son 10 Cerebros Exprimidos con gente de Víctimas, que es un grupazo totalmente muy, muy ameno igual. Para mí, para mi gusto, están ahora auténticamente guay. Junto con el otro grupo se llama Tigers... no sé qué, Junior. Tigre Jet Junior. Eso, Tigre Jet Junior. También fantástico, estuvieron los dos. Eran justamente una... teoría, era una fiesta cumpleaños para tres amigos nuestros. Y tal, estuvo muy bien el concierto. Pena que no pudimos justamente asistir a otro concierto que había en esa factoría de show, que era, me parece que la presentación del cassette de Balas Perdidas, junto a Usura, Crash y Desenterradas. Pero claro, nunca somos dioses y podemos estar en todos lados. Ah, es lo que tiene trabajar los sábados por la mañana, ¿no, Raúl? Sí, tío, me ha costado mucho. Y eso que ayer me quise portar bastante bien. Bueno, realmente era un concierto para financiar el cassette de Balas Perdidas, el que había en factoría de eso. Uh-huh. Y ya que hablabas de Tigre Jet Junior, ayer también me enteré que van a publicar un single dentro de bien poco. Sí, eso también me ha comentado esa gente, porque bueno, el batería toca con nosotros y justamente por el día. ¿Quiénes sois vosotros? Nosotros ya lo diremos más adelante quiénes somos. Hombre, si tienes una banda en Mallorca, a lo mejor suena esta tarde. Puede simplemente haya algún adelanto, para que sepa la gente lo que hacemos. Venga, pero no nos vayamos por los cerros de Úbeda. Vamos aquí a pasar con nuestro amigo Xavi, que ha venido hoy a ilustrarnos con sus lecturas tan... ¿Qué eren, tan agradables. Què eren aquelles revistes que has dit que has duit? Perquè doncs mira, no tenen pintes de ser la Superpop. No en trobareu de Superpop a transitar. De moment, por favor, no, que no llegue. Que no llegue. Idò, bé, doncs, com us deia, són dues revistes. Si vos pareix, començarem per la primera, que és una revista que es diu Cul de Sac, que de fet tinc aquí davant el... El últim número, que de fet és un número doble, és un, vas, és un xarro així més que... És un tocho, parece un libro de, de texto de la escuela de és el, de fet, feia una estona que estàvem esperant un número nou de la gent de Cul de Sac i ens han, bé, ens han ofert així, no un, sinó dos, és el, justament el 3-4. I bé, Cul de Sac és una revista de pensament crític que comença a caminar al 2010 amb el primer número. Han treballat molt en la qüestió de tota la crítica al desarrollisme com a, diguéssim, la manera en què, diguéssim, el capitalisme avui té de, diguéssim, d'explotar des del territori, des de les nostres vides, no? Tot una, o crear, diguéssim, tot aquest sistema de dominació que ens oprimeix. Y como si fuera fantástico invertir y no sé, difundir y tal, pero después justamente es todo lo contrario. O sea, nos van destruyendo poco a poco. Efectivament, no? I sobretot tocant molt el tema de la qüestió del territori, no? De crear un discurs molt més radical de lo que l'ecologisme actual mos acostuma a oferir, que l'ecologisme, tot i que, no, a 60-70 va ser un moment molt radical, doncs ara està bastant fagocitat en general, hi ha excepcions, òbviament, però bastant fagocitat per lo que són els partits, les organitzacions més properes a l'administració, i d'alguna manera jo convidaria tothom a apropar-se a les qüestions d'antidesarrollisme, que per mi, doncs, obren una nova perspectiva de crítica radical a la qüestió i a la idea de progrés, sobretot, no? Que des de l'esquerra fins a la dreta tothom, no? vol el progrés i vol seguir creixent i vol seguir... I, doncs, peguen una bona bala a la línia de flotació, no? d'aquests arguments. Tot i així, la última revista, després tornarem al tema antidesarrollista amb la segona revista. Mm-hmm. Cul de Sac, en el número 3-4, el títol es diu Postmodernitat, de la crítica a la impostura. I bé, jo us he de ser sincer, aquesta revista va arribar ahir a Transitant, és a dir, que la tinc així, que encara no he tingut temps de fer-li la... Està caliente. Però no m'he pogut deixar la tentació de primer de fer un saludo als companys de Cul de Sac, Alacant, Madrid i allà on siguin a la seva vida nòmada, uh-huh. Perquè fan un treball exquisit i estic segur que aquesta revista aportarà molt a tot el que és la revisió de, no, del pensament modern i la posterior crítica que fa la postmodernitat i també totes les fissures i crítiques que se li pot fer a la mateixa, no? Sobretot en el moment actual, que crec que no sabem on anem, no? És a dir, la crisi actual crec que ens donarà en la pròxima dècada diverses o moltes sorpreses, no? I crec que aquestes reflexions convido a tothom que li faci ganes de... Jo crec que més que sorpresa, dolor de cabeza. Com a mínim de cabeza. Sí, sí, sí. Què més tens per aquí? Idò, bé, passem de Cul de Sac, aquesta revista, com us dic, editen companyes d'Alacant i de Madrid, a una altra revista que, afortunadament, està al llarg de l'estat espanyol sorgint nous projectes de revistes. Aquesta es diu Argelaga, revista antidesarrollista i libertària, que aquesta es publica a Barcelona, i tenim aquí el número 3. És una revista així molt, que està traient material a un ritme molt, molt guapo. Van començar el primer número al començament del 2013 i ens ofereixen el tercer, que tantes coses tenen a dir que no els hi ha capigut tot al número i han fet un altre petit fanzine o dossier, en diuen dossier número 1, que es diu Nocividades, defensa del territori i crisis. Com us deia, bé, aquesta revista antidesarrollistes crec que ens poden donar noves eines i per a polir i esmolar les eines, no? En quant a fer la crítica al capitalisme destructor del territori. I bé, no sé, no vull deixar de comentar que avui al matí ha hagut una concentració a Ses Fontanelles, he pogut estar aquest matí amb moltes companyes, justament per, bé, com sabeu, totes les obres que s'han iniciat recentment, tornant a reiniciar el projecte aquest de centre comercial, pàrquing i demés, que està destrossant bàsicament l'última zona humida que tenim a lo que és Palma. I bé, jo, doncs, i junt amb altres companyes, ens convidem que aquestes revistes, aquest tipus d'històries, ens facin també aconseguir no només un discurs més radical, sinó unes pràctiques més radicals, recuperar l'acció directa per a frenar aquestes històries, perquè si no crec que serà complicat de poder aturar-ho. I des d'aquí també m'agradaria convidar-vos a que estigueu atentes al calendari de Transitant, perquè estem muntant justament les primeres jornades antidesarrollistes que montem aquí a Ciutat des de Transitant i que seran, si no canvien les coses, cap al 17-18 de maig. Encara tindrem temps de parlar-ne. Però ja us aviso que Miguel Amorós estarà per aquí per introduir-nos tot plegat. Convidarem tant la gent d'Argelaga com la gent de Cul de Sac que teniu aquí. Veiem si podem aconseguir que vingui la gent de Raïces, que és una altra revista que avui no he duit. Un altre dia ja en podem xerrar, i després altres diverses experiències d'acció directa antidesarrollista. Des de la primera, que començant per a prop, seria la qüestió de les línies de molta alta tensió al Gironès, que no sé si recordo recentment, que va haver un company que es va enterrar amb un cotxe de terra i unes resistències molt, molt potents, i porten molts anys lluitant amb això, i veiem si podríem aconseguir també que vinguessin. Ara els hem d'escriure. Ara estic parlant de tota aquesta gent i diran, a mi no m'han convidat encara, només són totes les idees que tenim i que estan bullint xup-xup a Transitant com sempre. I després sí que em xerrar amb companyes gregues de Barcelona que estan implicades en lluites sobretot de mines a cel obert a Grècia, i ens encantaria poder tenir experiències de Grècia, que com sabeu, jo crec que és el país que està, diguéssim, poc com 3-4 anys a vista de moltes de les coses que poden estar succeint aquí. Si res no canvia el 2018 o el 2000, no? Junto con Turquía y Ucrania, la verdad es que yo creo que son de los tres países que están, que vamos, la gente está dando de sí en la calle, como diciendo que se pare ya toda esta parafernalia del capitalismo así especulativo y, de para mí, degenerativo, además, porque justamente, ya te digo, bajo mi punto de vista, estamos muy, aparte, muy estancados en que nos quieren dominar de una manera que tengamos que consumir porque sí, y estar justamente bajo su marioneta, que digamos, ¿no? Pues sí, cada vegada sembla que més que aturar la màquina, crec que la romprem. A veure, jo crec que això ens donaran eines i bones idees per, com deies tu, doncs intentar així acabar amb aquesta fase del capitalisme heavy que estem duent avui, i que gràcies cosina germana, sobretot per a nivell estratègic i geopolític, no? Sud d'Europa, no? Cosins germans, igual que, no? Els companys de Portugal o d'Itàlia, i bé, en fi, a veure què podem aprendre, si efectivament podem... Seria pues un plaer poder tenir gent de Gràcia aquí. Sí, podem fer aquí una taula redonda i poder discutir. A veure si podem aprofitar i venen divendres, dissabte i diumenge i passen per 1984. Això seria genial. Seria un lujo. Pues sí, avui que estem xerrant de porcs, de pics champions, de porcs guanyadors, nosaltres ens agermanam amb Portugal, Itàlia, Grècia i Espanya, que som nosaltres, i al fil de lo que comentaves, crec que sí cal recordar la lluita, i ja ho deia a final del mil·lenni passat, Bad Taste, una banda que havia a Mallorca, que avui també recordarem, amb el seu LP Nunca Olvides la Lucha, enregistrat a l'estiu del 99, i una cançó que tancava, o que quasi tancava la cara, la cançó Ecotaje. No, no, no, no. Pues sí, un plaer recordar aquest genial LP de Bad Taste, una banda que l'any que ve crec que complirà 20 anys de la seva... Por lo menos. Més de 20 anys, no? 20... Yo creo que 20 o 22. Crec que s'acosta l'aniversari de Back to 82. Sí, sí, por ahí, por ahí, pero vamos. Xavi, què més t'has duit avui al teu baúl? Molt bé, doncs el baúl canvia de rumb ara. I volíem presentar avui també un altre llibre recent d'aquest any passat i que ara ens ha arribat a finals d'any, que publica la gent de les companyes de Tigre de Paper a Catalunya, i que nom En defensa d'Afrodita contra la cultura de la monogàmia. Aquest és un llibre que és un recull de moltes autores, de fet hi ha igual 12-15 contribucions, textos curts que reflexionen sobretot doncs, com la monogàmia, diguéssim, la podem veure com un altre eix més de la cultura patriarcal, no? Més enllà del masclisme i l'homofòbia, que potser és el que els moviments socials han aconseguit lluitar amb relatiu èxit aquests últims anys. Bé, jo voldria simplement llegir aquí breument un extracte, no? que diu així. Diu: sexe, amor, relacions, parella, relacions lliures, tens un repte entre les mans, un repte contra tu, contra tot allò que hem après, que ens han ensenyat. Un repte que ens obliga a canviar l'òptica amb la que mirem el món. Un repte a pensar les relacions sexoafectives des d'una perspectiva de ruptura i innovadora. Aquest llibre pot ferir la teva sensibilitat, pot fer que et qüestionis la teva vida i les teves relacions. Pot ser un xoc, però aquesta n'és la intenció, forçar-nos a reflexionar sobre allò que mai ens haguéssim plantejat. En defensa d'Afrodita vol ser un càntic col·lectiu a unes noves formes de relacionar-nos entre les persones. Unes formes lliures i no coercitives on la llibertat sexual sigui la garant de la construcció de la persona en una nova societat. Aquesta és la contraportada del llibre i és perquè tingueu així una pinzellada amb les pròpies paraules de les editores del llibre de per on van els trets, d'acord? Per què hem dut aquest llibre, entre altres coses? Una, perquè ens agrada molt la línia que obre. A Transitant tenim diversos llibres en aquesta línia. Un altre que es diu Ètica promiscua, que també vos recoman. I en particular aquest llibre és un l'usarem com a material de tret de sortida en una activitat que bé, ara xerrem abans aquí amb en Fede i en Raül, una activitat que es monta, bé, jo diria quasi bé un festival, que s'anomena Si el consumisme t'imposa Cupido, tira't al postporno rural. Això és una iniciativa d'unes companyes de Cineu BF, Cineu Vilifela, que proposen doncs, un cap de setmana, crec que de lo més interessant, on hi haurà un poquet de tot. El calendari preliminar comença amb divendres 14 de febrer, que diguéssim les agendes oficials, si recordeu, diuen que és Sant Valentín, el santo de l'amor romàntico, i elles li anomenaran una deconstrucció d'aquest sant a lo que han anomenat Sant Calentón. Començarà amb un gran cabaret orgàsmic, un concertasso amb distints grups, sopar i una acampada interior en aquest preciós Fora Vila. Res, a escassos 5 minuts de Cineu mateix. El dissabte començarem amb distints tallers i xerrades. Hi haurà la primera que es diu Nosotras, estas otras insumisas, acá nomás, cerquita, tan diferentes. I bé, això impulsa una companya que es diu Andrea Beltramo, que pues, la recomano moltíssim, que està treballant moltíssim tot el que és nous feminismes i feminismes des de les fronteres. I bé, l'hem tingut també uns tallers molt interessants que ha fet Andrea Transitant i jo crec que serà una molt bona manera de començar el dissabte. Després hi haurà també un taller de transformació King Beach i després hi haurà l'activitat que montem des de Transitant, que bé, muntarem una parada de llibres i a part doncs bé, muntarem aquest espècie de, li hem anomenat cafè col·lectiu, que bàsicament serà a partir d'un parell d'extractes o algun dels textos d'aquest llibre que us presentava, En defensa d'Afrodita, doncs impulsar un debat sobre com enfoquem les nostres relacions sexoafectives, què hem heredat, no, diguéssim, d'alguna manera de substrat de parella monògama, no, que d'alguna manera ha sigut potser el model, no, de la generació anterior i obviamente l'anterior i que ara està en permanent crisi i sobretot enfocar-ho no només des de, no, una perspectiva que això, que també hi ha molta gent d'alguna manera, si voleu, del rotllo més liberal que també, no, enfoca aquesta deconstrucció de la monogàmia, sinó enfocar-ho com un com una aposta política, no? Una aposta també de crear una comunitat diferent, no? De que no sigui una perspectiva individualista de jo follo com quien quiero i no me ato nada i soy el individuo atomizado del, no? del capitalisme, sinó com creem, no? Relacions des del respecte, com ens correm les qüestions de gelosia i sobretot com això també, nosaltres volem insistir molt en com afecta això moltes vegades a distints col·lectius i projectes polítics, no? El poder tenir una... això, saber gestionar les nostres relacions sexoafectives per a augmentar en potència i no pas en moltes vegades que acabem fissures, històries que crec que aquí, no sé, totes podem tenir qualque experiència de col·lectius en què hi ha hagut merders varios, no? I això el volem també, doncs, contribuir al debat des d'aquí i, òbviament, després convidem a tota la gent que porti les seves reflexions i obrir un debat obert sobre el tema. I bé, acabo només de comentar el programa i si voleu comentem un poc el llibre a veure què vos pareix. De fet, hi haurà tallers fora vilers, aprofitant que estem, com us deia, fora vila, de tiramfona, de forn de llenya i de hort. I acabarem amb un concertàs i DJs que, no sé, jo crec que serà una rave, crec que pot ser força interessant, no sé, esperem que siento d'esper aquí. Has dit rave i ja, m'ho està disparant, no sé què. Aquí em fiquen uns ullets aquí. Jo crec que pot ser una experiència molt guapa i bé, jo vos convido molt, la gent que ho està muntant amb moltes ganes, nosaltres, com ho dic, hi participem així amb el nostre granet d'arena amb aquesta activitat i bé, seran dos dies en què, a part, tothom qui vulgui muntar paradetes, nosaltres muntarem la de llibres, ja em pot muntar de menjar, de lo que vulgui, doncs bé, tot això serà aquest jo diria festival que han impulsat la gent de Sineu Vinifela. Això és interessant. Este... mitjan febrer, no? Pel Dia de los Enamorados. Exacte, 14 de febrer, que és divendres, i això mos mou fins al 15, i bé, diumenge al matí, quan la gent ja estigui, se li passi la ressaca, ja pot tornar cap a casa. Al final del programa farem agenda, perquè crec que aquí és un cap de setmana que també hi ha uns quants concerts entre mans. Sí, hi ha bastantes coses per ahí, exactament, tu l'has dit. I n'Afrodita, el seu llibre, que se conta? A veure, xerrem un poc del tema. Bé, com us comentava, és un text, un llibre heterogeni, ja us he dit que són almenys 12-15 contribucions i per tant no hi ha un consens, no hi ha una línia única, sinó que el que vol és obrir debat, no? Com deien a l'extracte que he llegit, no? Doncs provocar reaccions perquè, no? De alguna manera reflexionem de manera col·lectiva. I jo, per mi, una de les coses més interessants, no? Selecciono una cosa que a mi m'ha interessat, no? És aquesta, no? Diguéssim, que dintre de la lluita contra la societat patriarcal en què vivim, doncs en general hi ha hagut lluites que estan, òbviament, en gerundi, no? Estan tenint el seu, no? Les seves batalles, els seus èxits, els seus fracassos, però sí que la lluita feminista, no? Està, diguéssim, no sé, afortunadament estem obrint unes escletxes importants, no? Aquests últims, no? Òbviament és una lluita que ve des de molt enllà, però ara, en particular a Mallorca, no? Si esteu veient, hi ha un munt d'activitats de grups feministes, molts grups d'autoformació, òbviament tota la nova llei de l'avort està, no? Diguéssim, fent xup-xup a la ciutat mallorquina, i crec que això, no? És de tenir-ho, d'estar contentes d'aquesta lluites que estan movent-se. Per altre costat, hi ha tota la lluita contra, no? Contra l'homofòbia, no? Que és un altre dels eixos importants del patriarcat que comenten en un dels textos. Però ells comenten això, no? Que el tema de la monogàmia és una cosa que rarament ens plantegem i que creem unes relacions sexoafectives moltes vegades reproduint, doncs, models del capitalisme, no? Bueno, doncs, tu ets la meva parella, doncs ets una possessió meva, no? I jo tinc por a perdre't, igual que tinc por a perdre, no? La meva feina, o tinc por a perdre, no? Jo què sé, la casa on vic, sí. I entrem en dinàmic que és de, no, diguéssim, de possessió, que normalment, doncs, van acompanyades, no, però ben de gelosies, de promeses d'amor romàntic que sempre són, no, profecies que no se compleixen, no, i això pot generar, pues, això, tota una frustració, gelosies, i com us deia, quan, no, hi ha una xarxa, doncs, malentesos entre companyes, possibles, no, diguéssim, fractures de grups, d'amics o de col·lectius polítics, etc. I d'alguna manera jo crec que sí que plantejar-se, no, diguéssim, una crítica oberta a la monogàmia, doncs obre una altra bretxa en aquesta, no, en els distints pilars que us comentava de que aguanten tota aquesta societat patriarcal, no? I nosaltres de tant ja no veiem com un altre lloc on disparar, no, diguéssim, d'alguna manera. Sí, vamos, yo por ejemplo en estas posturas que tú estás comentando y tal, yo muchas veces me identifico con este tipo de más o menos de ideología o de pensamiento, porque yo siempre digo que a lo mejor entre cinco cabezas y cinco opiniones diferentes podemos hacer una gran opinión y podemos justamente ir avanzando pues de una manera un poco más coherente y más lógica, no tener que decir lo que yo digo es lo mejor y lo tuyo es lo peor, ¿no? O sea, a veces poder divagar y ¿cómo diría? Y generar un debate colectivo, exactamente, ¿no? Un debate colectivo, podemos entablar algo que por ejemplo sea un poco más ameno, ¿no? Para poder justamente estar en pau, ¿no? O más o menos bien, ¿no? Entre la gente o entre el momento que nos está entablando, ¿no? Esa festividad o no sé, o ese momento de poder estar entablando una charla. En aquest llibre també crec que passa un poc això que diu en Raül, no? que ha diferents punts de vista, no? I el resultat, a lo millor tu que l'has llegit, és enriquidor, no? Jo crec que sí, vamos, jo és una línia que ja fa temps, no? que segueixo d'alguna manera, no? Perquè pues, a nivell personal m'interessa, a nivell polític crec que, com deia, és una cosa important, i a nivell de, no? de replantejar-se les relacions que té un, no? I sobretot no caure en la reproducció així directa, no? dels models que tenim establerts, no? diguéssim, en la nostra societat, i com us deia, ells ja ho diuen, no? que no pretenen ni pretenen obrir un debat, no? No pas una, no? un treure unes conclusions, i jo crec que això també és molt potent, no? d'obrir distintes veus i d'això, d'alguna manera, doncs fomentar aquest replantejament o aquesta provocació que, no? De fet, és divertit que tenim una nota, no? d'aquest llibre pot ferir la teva sensibilitat, no? Així, ja junem aquesta provocació permanent, no? diguéssim, de dir-te, bé, no sé, potser podem plantejar-nos juntes, no? una altra manera de funcionar a nivell, no? sexual i afectiu. Sí, perquè, además, el número uno, si te digo la verdad, es un número un poco soso. Yo siempre digo que dos, tres, cuatro, cinco... infinitamente lo que sea, hace una piña y hace justamente una buena labor conjuntamente, creo yo. Sí, sí. Pues uns que han fet una bona labor conjuntamente són una gent que se fan dir de Cráneo. Arriben des del Pla de Sant Jordi, aquí ben a prop de Palma, i com adelantàvem setmanes enrere, han publicat el seu primer LP amb 12 cançons enregistrades a Impala 1 i els ha quedat una monada. És una coedició a la que des de 1984 participam, i si vos sembla, escoltam el vinil a menys que tal sona, amb la cançó, pues crec que podríem posar aquesta tenim preparada, Mi Cuerpo. Venga ya. We'll be right back. xerrant del cap de setmana, com deia abans, del 14-15, no volem deixar de des d'aquí anunciar i recordar la manifestació que hi ha convocada el dissabte 15 de febrer, sota el lema Nosaltres parim, nosaltres decidim, que bé, sortirà des de l'estació intermodal de la plaça Espanya a les 6:30. D'acord? És una manifestació pel dret a decidir de les dones sobre el seu propi cos i seguien la lluita doncs, contra la reforma de la llei d'avortament Gallardón, que com sabeu doncs, du moltes accions i moltes manifestacions a darrere i que hem d'apretar, jo crec, a muerte perquè ho hem d'aturar totes. Ara mateix acabant d'escoltar el disco de Los Rebels, la cançó amb la que van obrir el seu LP homònim enregistrat l'any 2003 a Sonic Temple per Matze i bueno, una banda pues, molt estimada i que recordam amb molt de carinyo. Tu el tens aquest, no, Raúl? Sí, justament també l'havia traído, però bueno, ja que estabas tu ahí pendiente, pues cojonudo, porque es un grupo de los que más me gusta recordar, porque la verdad es que sonaban muy trayeros, tío. O sea, la voz que tiene esta vocalista, indiscutiblemente es una barbaridad de buena, tío. Me recuerda a muchas bandas de los 80 que cantaban así tan... No sé, es que no tengo ni el adjetivo en mi mente. Bueno, també en aquesta banda trobam... Sí, bueno, había gente de Quatermass, me parece que había. I de Víctimas. I de Víctimas. I de Bad Taste, estava Víctor, creo que també. Sí, Víctor, sí, exactamente. I bueno, un disco recomanable, és una pena que sigui difícil de trobar, perquè va ser una edició de Punkaway, no sé sí. Quantes còpies haguem fet, però recordo una fira del disc que ho donaven a l'entrada, no? Exactamente, así fue como lo conseguí. Y justamente había escuchado mucho esta banda y tal, pero si te digo la verdad, pillé el disco este y solo los pude ver, me parece que dos veces. Y de las últimas veces que lo vi fue en la Plaza Mayor, que teloneaban a los ilegales, imagínate tú. Y esto me parece que era el año 2006. Pues... Ya, y bueno, ya que estamos justamente ahora poniendo gente de por aquí y tal, vamos a hacer un poco un pre-agenda, y ya después más adelante haremos más agenda, pero justamente hablando ya de eso, de banda de aquí y tal, el día viernes 14, tema de San Calentón. Estará a tope este fin de semana. Ese fin de semana será un calentón total. Pues justamente, pues mira, la semana pasada estábamos hablando de que Hombre Lobo Internacional toca siempre en cada luna llena. Ese día será luna llena, además. Y tocará conjuntamente eso, Hombre Lobo Internacional con Crossfire en la sala túnel de Gomila sobre las 11 de la noche, que seguramente será 11 y media, 12. Y bueno, tenía yo ganas de justamente de volverlos otra vez a escuchar por aquí, porque bueno, hicieron un parón por motivos paternales paternales y tal, y ahora vuelven otra vez a la carga ya después de haber grabado algo que yo ya tengo ganas de tener en mis manos, porque me parece que dentro poco saldrá a la luz ya el primer, me parece que el primer larga duración, me parece, de esta banda mallorquina, que están formadas por Tony Ramone al bajo, Juanmi a la guitarra, Juanmi de Cerebros Caníbales Monstruos, etc, etc. Y Mou de la banda republicana y Malatesta. Y de Kindergarten también. Y de Kindergarten también, sí, exactamente. Ahora, luego pondremos uno de Kindergarten. ¡Vay, a tope! Pues con la canción Sin Mirar Atrás, Crossfire. Bé, doncs, l'últim llibre que vos duc avui, tornant a fer un canvi de timó, ara ens movem cap a narrativa que intentem d'alguna manera impulsar transitant, que solen ser diguéssim, novel·les que publiquen editorials que estan començant, algunes que no tant, però que intenten treballar, no, diguéssim, des de textos més underground, no, intentant sortir de tot el mainstream que trobem a les llibreries a l'uso. I avui us he portat un llibre que editen la gent de Hoja de Lata, que és una editorial que està traient uns títols molt guapos, amb unes edicions molt currades, i que, bé, a Transitant acabareu tenint l'opció d'aconseguir-les totes. He estat dubtant entre un parell de llibres, al final hem agafat aquest de D.D. Johnston, l'autor, que el títol és Paz, Amor i Còctel Molotov. Aquest és un llibre publicat al 2011 i que Hoja de Lata l'ha editat ara aquest passat any 2013. I bé, no sé, per fer-vos un poc de quatre cèntims del llibre i a veure si el trobeu interessant, doncs pegar-li una ullada i una bona llegida. Bé, aquest llibre se situa a la dècada dels 2000. El protagonista està vivint a Escòcia. Crec que la història és interessant i juga entre lo satíric i, no sé, tota la gent que van viure a la vegada totes les mogudes, diguéssim, de lluites contra la globalització neoliberal durant aquells anys. Doncs crec que trobarem interessant de llegir-lo. El protagonista està, com us deia, vivint a Escòcia, una ciutat escocesa, i treballa en una hamburgueseria d'una cadena d'aquestes de merda que hi ha a totes les ciutats, no? Es diu Benny's Burger. I bé, és un tipus així que, bueno, està, o sigui, des de la seva quotidianitat anem veient com es va polititzant des de primer un contacte amb un company de curro, no? Que és el típic friki allà un poc, no? Un poc obscur, que no saps massa tal, i que d'alguna manera la interacció amb aquest company es acaba començant a intentar fer des d'una posició així molt de un poc de pardillo, si vols, tal, però intentar començar a fer sabotatges a la mateixa hamburgueseria i intentar, no? Un poc dinamitar, no? La merda de vida que viuen, no? A nivell laboral des de dins, no? La novel·la juga molt a molts flashbacks, a nivell temporal és molt interessant i de fet doncs va connectar amb aquest company seu, acaben fent un viatge que els du a Praga i que bé, ara entren les manifestacions, si no recordo malament, de l'any 2000, en què bé, una d'aquestes trobades, no, forces antiglobalització que bé, bueno, que acaben, no, diguéssim, òbviament amb disturbis forts, no? Si recordeu tothom xerrar del Black Bloc europeu, no? I tota la penya de Seattle, no? Que la liaven parda, i el tio es comença a veure, no? Immers en tot el caos aquest. Primer com us deia, està poc polititzat i a poc a poc, no? Ja coneix una companya francesa, ho dic malament, que acaba retrobant després a Londres quan estan fotent accions contra l'hamburgueseria, precisament, no? I el tio està ratllat de tot, al final entre... Ja paro, perquè no us dic tota la novel·la, eh? Si ha de tenir un rotllo de faldilles... Ho deixaré aquí. Compte. Clar, llavors comença, no? Pues, òbviament, històries d'això... d'amor i desamor, no? Amb aquesta companya que el convida a quedar-se a Londres i viure amb una cupa, doncs, amb un parell de col·legues seus, no? Doncs, italians, anglesos, francesos i tal. I a partir d'aquí, doncs, des d'aquesta relació personal amb ella, doncs, el tio comença a enfrascar-se en tot el que són el Black Bloc europeu durant les següents manifestacions, no? I, bueno, si toca un poc, no? Tant la relació, no? Relacions personals, quotidianitat, des d'una vida de merda que molts de nosaltres hem treballat amb alguna merda d'aquestes, o bé d'una hamburgueseria, o bé d'un conyazo qualsevol d'aquests, que al final, no? Pues estàs de treure alguns duros, però doncs, veure com des de dins, doncs, no? Intenten fer aquestes activitats de sabotatge que a poc a poc els porten, no? Diguéssim, a anar més, no? I a intentar, doncs, una vida així, no? de lluita. És el que diuen, quan tastes negre ja no hi ha marxa enrere. When you taste black, you never come back. Doncs que sí. Bé, quines recomanacions més bones, eh? Sí, bé, sí, no sé, jo que... he intentat d'una mica de tot, un poc de revista, un poc d'assaig, i ara doncs, no volia deixar de tocar també la secció de narrativa, que nosaltres no és potser la més gorda de transitant, però que això, intentem així doncs, anar trobant editorials que normalment no són conegudes i que fan edicions molt xules i bé, i recuperant autors doncs, que no, normalment no coneixem. Així que res, no sé, si a les oients els hi fa ganes, doncs ja ho sabeu. Paz, amor i còctels Molotov de Didi Johnston. I de quina editorial és? Editorial és Hoja de Lata, d'acord? Ah, I això, han tret 5 títols i en tenim un parell més a transitant, un altre que es diu En cualquier caso, ningún remordimiento, que bé, també és canyera, aquesta no he tingut temps encara de poder-la llegir, però me l'han recomanat moltíssim. De fet, així l'altre dia venia un company i diu, aquesta te l'has de llegir, no? Aquesta actitud de quan algú està enamorat d'un llibre, no? I que fa ganes, no? De veure com transitant també és un espai de compartir, no? Aquestes passions i bé, jo crec que m'enfio d'aquest company, o sigui que si aquesta us fa ganes, també endavant. Ei, una cosa que tinc dubtes, allà transitant el tema de la distribució, m'agradaria saber com ho feis. Treballeu amb ens comentàveu que feu feina també, sobretot per exemple Virus, que és una distribuïdora potent de llibres així. Exacte. I tal, però que sé que ho cuideu molt, lo de tenir contacte amb editorials petites, no? Vaig veure una caça que havia arribat de la Felguera. Exacte, sí, i d'altres inclús molt més modestes, no? Clar, d'alguna manera, nosaltres com vam començar el projecte, doncs com deies, vam començar xerrant amb la gent de Virus, que després, que de fet quan els anys això del 2011-2012 vam treballar en un projecte que es deia Universitat Lliure de Mallorca, on vam crear una biblionòmada, li dèiem, no? Una distrinòmada, que va ser el primer contacte amb la gent de Virus, quan tenia una petita distribuïdora que anàvem així un poc de manera nòmada, no? Doncs de moguda en moguda, no? Intentant fer córrer aquests llibres per Mallorca. I llavors aquest contacte ja el teníem fet i quan vam començar transitant, òbviament, doncs el contacte directe va ser Virus, que com deies tu, doncs t'obre, no? La distribució de moltíssimes editorials que mos interessen. Després, doncs, això, doncs a poc a poc la idea és això, fins i tot editorials que Virus mos pot oferir, doncs a poc a poc anar intentant, com deies tu, no? Tenir un contacte personal amb la gent que treballa al món editorial, perquè és la manera també de crear aquesta xarxa, no? Ara nosaltres, per exemple, jo que sé, doncs les revistes que us he presentat, no? Tant Cul de Sac com Argelaga, doncs això és un contacte directe, no? amb les persones que estan darrere l'edició d'aquests materials. Jo de fet quan vaig a Barcelona sempre faig un poc de contrabando, que dic jo, aprofito per carregar llibres, revistes i camisetes de la Ciutat Invisible també i de tot. I a poc a poc la idea era això, doncs anar treballant amb distints projectes editorials. De fet, després hi ha, doncs això, també hi ha, diguéssim, editorials que també tenen coses guapes, no? Com per exemple la que us he dit d'Hoja de Lata, que l'agafem a través d'una altra distribuïdora més grossa, que és UDL, que no és tan del rotllo, però que té material molt xulo, i clar, al final també vas mirant, no?, un poc de compensar, no?, diguéssim, l'accés a tot el material que t'interessa, però sempre intentant, no?, doncs, que és una línia de transitant, doncs potenciar totes les editorials petites i tota la gent que treballa moltes vegades així, doncs, per amor a això, a la difusió del pensament, de la literatura, etc. Que bé, que veniu sempre a Maribel i tu, Xavi. Moltes gràcies per venir-nos a presentar aquests llibres i queda't una estona si tens temps. Vinga, podem xerrar alguna coseta més d'agenda després, si voleu, o algo. Vinga, ara són les 7 en punt de Sora Baixa, si mos escoltes en directe a titoieta.cat o al 108 de la FM a Mallorca. Però sabeu que també ens podeu escoltar a través dels podcasts de Titoieta o de Ràdio Bronca, i també saludam als oients en diferidos a Barcelona. Pues bueno, yo que justamente que estaba hablando de Paz, Amor y Cócteles Molotov, yo tenía por aquí un disco de Mayor Caos con una canción que es seguramente que puede ser un cóctel Molotov. Hablando justamente de las historias que tenía este personaje escocés y tal. Es una canción de Mayor Caos que se llama Broken Dreams, o sea, rompiendo tus sueños, o rompiendo sueños. Pues era Broken Dreams, una cançó amb la que de l'LP de Mallorcaos, editat per Cellar Souls a Barcelona i pels segells mallorquins Punk Away i Ace Records, Asia Carrera Records. També recordam que recentment el segell All Kids Brigade ha publicat la demo de Wasted, on també trobam les cançons que van enregistrar posteriorment en aquest LP Mallorcaos i que des d'aquí vos recomanam. Xavi, ahir també a Transitant va tenir lloc una presentació d'un llibre i sé que passen coses també, a part dels cursos de formació dels que ens heu xerrat, pues teniu una agenda suculenta, no? Sí, bé, intentem sempre que podem tenir-ho lo més guapo possible. I, efectivament, ahir vam fer la presentació del llibre Mis Memorias, 10 anys, 3 meses i 120 hores de prisió, i bé, va ser una activitat que va funcionar molt bé amb la Dolores Botella Alonso, i la veritat és que bé, va estar molt interessant també, perquè era una activitat impulsada per Catalina París Botell, de fet la filla de la protagonista, que d'alguna manera a Transitant ens funciona molt bé això també, no? D'anar-nos aproximant a gent que té, no? Diguéssim que no, moltes vegades no estem relacionats directament i que fan que la llibreria Transitant doncs, s'ompli de nova gent que mos coneix, de noves afinitats i bé, va ser una activitat també literària en el sentit de, no? De llegir fragments directament de la publicació i bé, després vam fer un poquet de cafetó i tal, i bé, la veritat és que molt bé, un plaer tenir-les ahir a Transitant. I què més teniu preparat a la vostra agenda, al vostre calendari? Bé, doncs sí que teníem ganes de xerrar-vos de l'activitat que tenim preparada per la setmana que ve. La setmana que ve tindrem... disculpeu, la setmana que ve he dit això, disculpeu, és el 12 de febrer, no, encara no és aquesta, no l'altra, disculpeu, el 12 de febrer, això és un dimecres, si no ho tinc malament del cap, efectivament, dimecres 12, tindrem una xerrada i debat sobre nova legislació, pèrdua de llibertats i moviments socials. La veritat és que estem molt contentes perquè bé, la Maria Pilar Barceló i en Jaime Bueno, que són abogats aquí a Palma, bé, han tingut... de fet, va ser interessant perquè ha sortit una xerrada amb la Maria Pilar de dir, ostres, ens estan així començant a pegar pisonadora per tot, no? De noves reformes tant del Codi Penal a nivell estatal com la famosa llei ordenança cívica, disculpeu, de ciutat, no? A Palma. I que sí que és veritat que a vegades no mos falta cobrar-nos més aquest aspecte, en particular parlo als nostres moviments socials aquí a Ciutat, i ara nosaltres ja hem impulsat aquesta primera xerrada, i després també dir-vos que des de la Coordinadora Llibertària de Mallorca també tenim el plan de muntar també tallers d'autoformació un poc, no? en la moguda antirepressiva, perquè bé, s'està obrint, diguéssim, no? una bretxa, no? Diguéssim, per part de l'Estat en començar a apretar més de lo que ja tenim, no? I que al final doncs, bueno, un poc, sobretot per exemple l'ordenança cívica aquí a Palma, no? Pues està un poc a imatge i semblança de la famosa, no? Llei del civisme de Barcelona, no? Que ha convertit Barcelona en com diuen, no? Allà en Carcelona, no? Que no es pot fer res, no? Tot està prohibit, i aquí bàsicament doncs anem en aquesta mateixa direcció, no? Des dels artistes que estan al carrer, que tots som traves per fer qualsevol cosa, òbviament qualsevol manifestació, concentració o acció política, i passant per criminalització de la prostitució, de la gent que demana el carrer, etcètera, no? Diguéssim, si estem davant d'un plan a nivell de l'Estat que bé, que hem de primer informar-nos bé i després poder lluitar al respecte. Clar, és que amb apartats o articles que prohibeixen la acampada a Ciutat, està clarament dirigit cap a uns esdeveniments que van succeir fa un parell d'anys i que no estaven legislats, no? Que havia com un buit. Què passa si 200 xalaus se planten con la tienda de campanya en Plaza de Islàndia? I no se quieren ir, no? Aleshores, pues, estan contraprogramant, no? Exacte, estan com exacte. Reaccionant i no és que sempre vagin... De vegades dona la sensació de que van un pas per endavant, però també legislen a partir de les situacions que se van creant, no? I totalment, les escletxes, no? En aquest sentit, no? S'avança la de Barcelona, no? Quan van fer la de Barcelona no havia passat això encara i no ho podien, no? No, tampoc queda dormit al carrer. Sí, sí, no? Exacte, no? No, no, si al final és que no es podrà fer res, no? És justament el que persegueixen, no? En fi, jo vos convido a si voleu participar d'aquesta xerrada de debat, doncs per entre totes, això, tenir més clar per on estan els tiros a nivell legal i bé, i com deia, no? Doncs, actuar al respecte. Pues yo justamente tengo otra también por aquí preparado, una canción que me parece que viene, vamos, como anillo al dedo, de un grupo también de aquí. Como anillo al perro. ¿Eh? Como anillo al perro. No, como anillo al dedo. Ah. Al perro no, porque es pobrecillo. Bueno, pues lo dicho, de una banda también de aquí, como hoy esta tarde estamos ahora haciendo aquí un especial grupo mallorquines, que se hacen decir... Ahí, Aspirina Infantil, Amnistía Internacional, lo que tú quieras, con una canción que se titula Divide y vencerás. Bueno, después de escuchar a Aspirina Infantil, Divide y Vencerás, podemos ir a pasar a otra banda, que además, qué bueno, tío, que la hayas enseñado, tío. Es para mí como volver a mi adolescencia, tío, porque cuando descubrí esta banda, que antes se hacía llamar de otra manera, pero después cambiaron el nombre a ese que voy a decir, la verdad es que es un grupo que me encantaba de ver conjuntamente, pues, con Cerebros, tío, o... No sé, con tantos grupos que había en esa época que todos son muy auténticos, tanto los turcos como cuando también se formó Danone Yonkis, Kama Sutra Victims, pero vamos, que hablar de... Hacía tiempo que no veía ese nombre. Los Bullets, las antiguas balas de Washington. Qué bueno recordar ese disco, Fede. Me has hecho ahora contento esta tarde. Pues sí, creo que es el seu LP, titulat sí. Psicovela. ¿No? Psicovela, sí, sí. Y eso va a editar El Pato. No el pato que conocemos nosotros actualmente. No, un segell que se fa dir El Pato. És un disco que no se veu molt sovint, producido por Miguel Ángel Villanueva, i on trobam una dotzena de cançons de Los Bullets. Los Bullets foren en Cañete, a l'anàs baix, Alonso a la bateria, en Juan a les guitarres i en Chiqui a les veus. Exactamente, un pedazo vocalista total, Chiqui. ¿Y abogado? Y abogado también. Bueno, no queríamos decir de quién abogado ha sido porque sería la hostia, pero bueno, es un gran personaje dentro de la escena del rock and roll punk de aquí de Mallorca. Y bueno, también tuvo otra banda con otro amigo, con compañero y tal, fue justamente con Disturbio, tío. Disturbio, que era con Chema, que conocemos, Chema Flema. También tuvieron ahí una banda muy buena también de punk rock, ska y tal. Pero bueno, vamos a escuchar Los Bullets con la canción... A golpe de martillo. A golpe de martillo. Y a golpe de martillo. Pues eso, Bullets, a golpe de martillo, pedazo de canción, tío, qué recuerdos tan buenos de los Bullets, tío. Eran unos conciertos de, bueno, de pura adrenalina. La verdad es que me ha gustado mucho recordar ese grupo por eso, por Cañete, que fue también de una de las bandas que estuvo haciendo Split. Y bueno, Alonso era un batería también, pues estilo, no como Churu, pero vamos, más o menos ese palo, muy rockero, muy punk rock. Y bueno, y Iñaki, pues que a veces lo veo por ahí paseando, como tú dices, de abogado. Bueno, Xavi, muchas gracias por haber estado esta tarde por aquí. Es un placer que nos hayas enseñado todos estos fascines, libretos y novelas. Que mira, está muy bien por justamente ilustrarse un poco de la lectura, que yo siempre digo que hay que leer para poder mover la mente. Molt bé, doncs gràcies a vosaltres i bé, un plaer com sempre estar per aquí, bé, ens veiem aviat aquí en 1984 i bé, disfrutar dels 3 quarts d'hora que queden de bona música i bona gent aquí a 1984. Salut. Torna aviat. Gràcies, Xavi. Que fins aviat. Bueno, pues jo aquí, és que tenim unes cintes i no sé ni el que tenim. O sigui, que te poso una cosa, Raül, sí. I me contes... Adéu, Xavi. I me contes amb què pot ser aquesta cinta, perquè és aquestes cintes de que no saps de lo que ha enregistrat. A ver, vamos a ver qué... Pues sí, sigue poniendo aquí esto para mí ha sido un descubrimiento, que yo sabía que estaba esto colgado, porque mira que esta cinta estuvo mucho por nuestro local de ensayo cuando estaba yo con Barriguitas y con Chema, y la verdad es que la ponía y yo decía, tío, cómo molaría sacar esta, no sé, aunque sea en plan maquetero, reeditar este pedazo de maqueta que tenían grabado los Disturbios. Qué bueno, tío, me has dejado anonadado, tío, o sea, me has dejado ¡fua! Eso es lo que hacían Disturbios, o sea, Iñaki, el cantante de Bullets, con Chema al bajo. Los otros no me acuerdo ahora quiénes eran, porque eran... Me parece que era la misma gente que rulaba entre todos los locales de la Fémur. Muy buena, tío, haciendo Destroy, tío, de Disturbios, qué bueno, tío. Pues sí, eran otros tiempos, ¿no? Sí, otros tiempos, y la verdad es que toda la cinta es buenísima, o sea, yo estaría escuchándola... entera, pero no podemos, tenemos que justamente dar paso a más bandas de aquí, de la onda punk de Mallorca, de antes, de los de ahora y los que vendrán seguramente, que serán grandes bandas, cómo no. Pues grandes bandes i on trobam grup mallorquins, encara que no estan visquent a, no tots estan visquent a Mallorca, és un nou projecte del que ja van xerrar setmanes enrere, que se fa dir Apocalíptic Terror, on trobam en Juan Carlos Riu Torta, de guitarra, i també als comandaments de les gravacions. A la veu trobam en Xisco Vargas, en Pablo també a una altra guitarra, i en Lluís al bajo, i en Lucas a la bateria. Ells són Apocalíptic Terror, que com vos dèiem, amb una portada de Doc Industries espectacular, i dir-vos que aquest disco ja és al carrer, i que vos el recomanam, perquè també de qualque manera participam en l'edició, perquè són bona gent, però és que són espectacular, una crostada que escoltarem a continuació. Aprofitant per dir-vos que pel mes de març estan muntant una gira que començarà el dia 14 a França i que els durà per Bèlgica, Holanda, Alemanya, un poc d'Europa de l'Est i tornaran el mateix mes de març. Bueno, escolta'm El hombre, la màquina. Pues així sonava, sonen Apocalyptic Terror. En total seran, són de 7 temes els que apareixen en aquest LP publicat amb diferents segells en una coedició que passarà a la història. Seguim comentant alguna notícia de Barcelona, si t'assembla, Raül? O no? Ara bueno. Comentaré jo coses, però sigue tu con lo tuyo. Sí, pues vaig a posar una cosa que tenia preparada aquí, per presentar en exclusiva, ja que mos l'han fet arribar la gent de Fast Idiots. És la seva nova gravació i bueno, anem a escoltar el primer tema, per exemple, Successful. Ah, no és això, no pot ser mai. Jo crec que la seva demo sona diferent, això deu ser encara Apocalyptic Terror. Bueno, Fast Idiots és un grup que va enregistrar una primera demo fa cosa d'un any i que l'hivern passat va acabar d'enregistrar en Crappy Recording la seva segona maqueta. Successful, ara sí. Children are gorgeous, my wife is so hot. I'm a successful baby, you're not. I'll bring up the prices, you pay up the price. I'm a successful baby, you're not. I'll bring up the prices, you pay up the price. Look at my life, I'm doing so fine. The people is happy, I'm doing alright. Look at my house, look at my car. Mira, així sona, eh? Fastidiots a la seva nova gravació. Esperem que la penyin a internet, per lo menos, o que facin un casset per distribuir algunes còpies entre els seus seguidors. Però bueno, nosaltres continuem aquí al 1984, avui desempolvant algunes de les bandes que mos ven més a gust ara mateix. Mira aquest disco, Raül. El tens, el teu baúl? Reckless. Wow, pues no lo tengo, pero... Me tendría que poner al día con este tipo de grupazos. Pues Reckless foren un grup, un projecte, que a l'estiu del 2000 van enregistrar un mini LP de 6 cançons que van publicar amb el segell alemany Nasty Vinyl. En aquest En aquest projecte trobam en Martí Neuròtic a la guitarra i als coros, en Xeca al baix i en Víctor Campanàs a la bateria. I a la veu trobam una amiga alemana que se fa dir Patti, i van fer aquest projecte. El se vas veure en directe? No. No? No. No. Ah, doncs pues mira, el se recordam amb la cançó Time for Demolition, Temps de Demolició, que també donava títol al disco. Bueno, quería recordar que bueno, que ahora justamente, a ver, mañana, o sea, hoy, día 1, el 8 y el 15 y el 22 de febrero, en Ecocharcha, se abre otra vez el ciclo de cine, y hoy y mañana, en teoría, exponen un cine documental que se llama Otro Futuro, con debate. También después del debate habrá un sopa vegá y un poco así de un poco de música. Y próximamente, pues sé que tienen que proyectar otras películas que aquí yo pensaba que estarían puestas, pero no las encuentro. Pero bueno, a partir de hoy a las 8 y mañana a las 10, si no voy mal, habrá esta película cine documental, se llama Otro Futuro, que es a partir de unas imágenes de archivo y declaraciones de sobrevivientes de la Guerra Civil Española. Nace un fascinante, y de ahí nace un fascinante documental sobre la aventura libertaria en España. Para que le interese, pues ya sabes, se puede pasar por ahí por Ecocharcha, que si no estoy mal equivocado, está cerca de la Plaza de los Patines, en las galerías que están ahí en Calle Olmos. Y si le interesa ver este tipo de cine documental, pues ya sabéis. Yo creo que debe ser sobre las 7 o las 8 de la tarde, ¿no? Al terminar el programa, en un rato. Sí, aquí a un rato, y ya te digo, yo lo que he visto ha sido eso, que me parece que empezaba a las 8, y me parece que sobre las 9, 9 y cuarto hacen el debate, y después, pues, después del debate, si no se alarga mucho, un sopa vega compartido. Y después mañana me parece que hacen lo mismo, porque se me parece que se parten, o sea, está hecho en cuatro partes esto. No sé a qué se refería las cuatro partes, pero bueno, el que le interese. Porque cree que es muy largo aquel documental. Sí, sí, seguramente, seguramente. No, bueno, muy largo no, porque yo he visto, ya te digo, que lo ponían a las 8 y a las 9 en teoría, 9, 9 y cuarto terminaba. Però crec que està dividit en partes. Però en qualsevol cas, el millor és passar-te, si t'interessa molt. El que t'interessa, ja sabe, a Ecocharcha sobre les 8, cine documental, otro futuro. Pues anem a escoltar una cançó que recuperam dels Caníbales, del seu postmortem, la seva gravació postmortem, que van titular Human Soup, la seva darrera, el seu darrer enregistrament, i escolta, recuperam una d'aquestes de la televisió, no? Exactamente. Pues ya sabéis, es como la televisión, como decía Caníbales. Pedazo de discazo este también, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y bueno, difundir justamente que esté por Barcelona, que la semana que viene me parece que es, que estará tocando Crash por Barcelona. Sí, concretament crec que seran els dies 7 i 8 de febrer. Crash estiran actuant juntament amb Atonement i Cult Band el divendres 7 de febrer a partir de les 10 al bar Rock Sound al carrer Almogàver 116 de Barcelona, i el dia següent, el dia 8, estiran celebrant el primer aniversari del Men Bar juntament amb altres grups com Turray, La Peste Putarrels, això dissabte 8 de febrer a les 6 i mitja de Sora Baixa al Men Bar d'Ivars d'Urgell. Recorda'm a Crash amb el seu The Same Old Beats, el seu LP, i bueno, si esteu a Barcelona la setmana vinent, no deixeu de passar. been defaulting, been working all the way, working for solutions that lead day by day. Day out of my life, made me feel alright, always on my mind, in this gadget. Pues ya sabéis, el sábado que viene, y bueno, el fin de semana que viene, viernes y sábado, Crash por Barcelona. El que quiera escuchar gran punk, rock y hardcore, pues sabéis que tenéis una cita con ese grupo y con las bandas que él le, pues que comparten con él esos bolos. Pues ya que estem mallorquins, avui també m'he duit un disco que al que li tenc molt de carinyo, que va ser enregistrat el 2002 als locals de l'Hipòdromo per Antoni Ramone, per cert, amb el seu fantàstic 4 pistes, del que funcionaven 3. És una banda de Lloseta, foren una banda de Lloseta, se feien dir Kalashnikov, i a uns 7 pulgades van publicar cançons com aquesta. Total, esta canción de Kalashnikov, tío, buenísima. Pues sí, una banda que va enregistrar aquest tema el 2002, com dèiem, i quan érem ben joves. I també una banda que també m'ho va donar el mateix palo, perquè també érem molt joves quan van publicar aquest single que escoltarem a continuació. Foren Cop de Fona. Això és el seu primer single que va enregistrar en Javi Vegas un mes de gener, precisament, de l'any 2008. O sigui que el primer single de Cop de Fon editat per ells mateixos també avui és digne de ser escoltat, no trobes? Sí, totalment. D'acord contigo. Yeah. parece que también nos has traído alguna exclusiva para hoy, ¿no, Raúl? Sí, he querido traer una pequeña exclusiva, ya que justamente había mucha gente que decía, jo, tío, a ver si lo pones, a ver si lo pones y tal. Digo, bueno, venga, sería bueno. Y ya que justamente hicimos una grabación que más o menos está cojonudamente, bueno, cojonudamente, por lo menos más explícita que la anterior que estuve escuchando por mi casa y cada vez que me monta el coche, es que justamente, pues eso, Crossfire toca el día 14, pero justamente vuelven también a la carga los Chuletones. El día 15, conjuntamente con el grupo Sweep, si no voy mal, Sweet Pushmel, exactamente, un grupo de chicas que me han dicho que lo hacen fantásticamente bien ahí con ukelele y tal, muy hawaiano, surfero, que tengo ganas de verlas porque todo el mundo me habla, y digo ya que justamente... conjuntamente, mejor dicho, hacemos este split allí en Bump, en el tercer molino de Calle Fábrica, aquí los que estén por Palma, pues eso, tocaremos con ellas, los Chuletones, y para que vean por la península lo que hacemos, pues mira, podemos elegir pues cualquier canción que esté bien, y yo creo que pues la primera que está conjuntamente con la 2, son la country con el rey, pues esa es la que podemos justamente dar como comienzo de lo que deleita Chuletones para la posteridad. Country y el rey, los Chuletones. Pues bueno, esto es lo que presentarán Chuletones próximamente, el día 15, que recordaremos la semana que viene y tal, conjunto con el grupo Sweet, ¿cómo era? Sweet Pushmel. Dulce caca, dulce olor a caca, algo así, ¿no? Rollo la abeja. Sí, sí, rollo abeja maya. Qué bueno. Y bueno, recordar que aparte de que ayer fue eso, el recordatorio del fallecimiento de Pick Champion hace 8 años, pues justamente también ayer, aparte de necrológicas, tenemos también aniversarios, porque ayer también fue el cumpleaños de Johnny Rotten, Johnny Lydon, y de Chuck Dukowski de Black Flag. Y bueno, vamos a hacer un recordatorio al bajista, de Black Flag. También estuvo en Descendants, ¿no? O en otro. Sí, en Descendants, y me parece que en Red Cross, puede ser. Puede ser, sí. Bueno, es que lo que pasa siempre en el panorama local mallorquín, pues pasaba también en el panorama norteamericano, californiano, que todo. Bueno, californiano no es mentira. Bueno, sí, qué mal, bueno, es que también en California ha vivido mucha gente que ha ido rulando por ahí y tal. Y bueno, pues recordar eso a Chuck Dukowski, felicidades Chuck, Black Flag, totalmente apoteósico ese grupo, con una canción que se llama Damage 1 del disco Damage de 1981, exactamente, Fede, y vamos para allá. My name is Henry. And you're here with me now. My life! My mind, words all gone. and no one comes in. Nobody comes in. Damage. My damage. No one comes in. Stay out. Pues amb aquesta emmalaltida versió de Damage 1 tancava aquest clàssic del punk rock d'aquest LP de Black Flag, el primer LP amb en Henry Rollins, i te recomana el llibre d'en Henry Rollins que va escriure per aquell temps el seu diari de bordo que se feia dir Get in the Van, Subet a la furgoneta. Damage, per cert, voldria dir algo així com fet malbé, no? Sí, sí, exactamente. Y fins aquí crec que ha arribat el programa d'avui. Sí, fins aquí. Espero que os haya gustado. Ha habido un poco de todo. En plan, pues recordando a grupos locales y poniendo cosas que más o menos seguramente que a todo el mundo le ha agradado. Hem començat amb Imperialist Peaks, sí. Un single que li he d'agrair a en Bernat i en Jaume, i ens acomiadarem també amb Poison Idea. Li donem les gràcies a en Xavi de Transitant per haver vingut una setmana més a presentar-nos algunes publicacions, i recordem en Larry, el nostre ajudant de tècnic, que està aterrant en aquests moments en aquest bocí del món. Seguramente, seguramente. Y bueno, y a Bernat también dar aquí un saludo, que hoy no ha podido estar con nosotros porque tenía justamente cosas familiares, normal. Un fiestón, un fiestón. Que vamos a apuntarnos ahora. Seguramente. Felicidades, Nur, nuestro gran carismático pequeñín que nos da a veces la bienvenida aquí en 1984, pues hoy justamente es su cumpleaños y desde aquí le mandamos una felicitación muy grande, como se merece. Pues ens acomiadam amb una cançó que se fa dir Fake. Com a falso. I com dèiem, era de Poison Idea, del seu darrer àlbum, que van titular premonitoriament l'última voluntat i testamento. Latest Will and Testament, un àlbum de l'any 2006. Sync, me parece que va a ser, pero vamos, por ahí va. Y ya sabéis, si queréis escuchar buena música, ya sabéis, 1984, el próximo sábado de 5 a 7. Fins aviat, i els oients de Titoieta, ara no vos anigueu, que vos deixem en contrafarsa. Ah, vinga, adeu. Different, but the soft is the same.